Valla aki tartava lì. Jó, van, jönök oda, berakod, én meg biciklire megyek utánad. Mert mi biciklire utánad? Ma nem fér be a fa be. Meg az üveget. Másra nem fér. Ennyi üveget. A kettőt adottam oda, ma egyet hoztam hozzá, kijöntöttem be a... De mi a faszom az aljában? Mi van? Átütöttem be a pánikat, ez tiszta. Ez piszkos, csak az... Nem piszkos. Minden fér be? Hű, azt mondja. Hát az üvegétek. Hát az üvegétek. Ez elég. Az alja piszkos neki, talán hogy tiszta üveg. Különös át, hogy beszél nyugodtan, hogy mit kell az apád. Ott legyél szép, a lényé beosztam az a kis ablakánál van a kulcs. Az a szokott lenni ott van. Az a kis ablaknál van. Az alja piszkos, de amúgy tiszta. Tiszta volt. De a pálinka tiszta pálinka volt benne. A pálinka az tiszta volt. Ennyi elég lesz. Hol rakjam? Na majd mindjárt kintom elég. Te is adod az üvegeidet? Én is kintom. Na. Közben is ez a piszk. Oda le a pápadon föl. Biztonságon nem. Jó, csak a biciklimet hárítva. Nem tudom, hogy te akarod. Van bent kabát az a piszkos. Az a piszkos, nem. Meg az a kanya, fontos kell betegen lennie. Nem tudom, hogy mikor lesz az kicsen. Kicsen sorozó, szóval sérülünk haza, mi? Nem, le kell tölteni a sorozataidat, és akkor bírod nézni. Mit bírok négy, nem is bírom azt, amit fővétel. Akkor rosszul raktam rá, majd rárakom igen. Jobb lesz. Vizet nem hoztam, mert elkeverjük? Mi? Vizet. Hogy azt csapi vízre lesz elkeverve? Önt a csapi vizet. Én szerintem ez a víz, amit már hordunk innen a idővé. Az is már csapi lesz. Ha is olyan már. Olyan nem olyan. Hát látod, hogy semmit nem csináltak rajta. Ahogy sét vagy ott még a télen, az az egyik fele, az ugyanúgy van. Az, hogy valaki azt a szűrőt, hogy cserélje, vagy valamikor az önkormányzatnak a helyi járalékot leszavaztuk, hogy nem kül helyi járalékot, akkor majd azokat csinálnak, azok valamit a választották. Már nem, akkor meg lehet venni a bódba 6 litert, 8 alinári. Akkor ott van egy bód, majd elvégzett hozzá. Hát, nem kell. Tudod, hogy van ott egy bód. Csak vagyok és meg kell. Na jó lesz a csapi víz vele. Nincsen vízed? Na most hát... Van. Csak egy elég lesz, majd meglátom, hogy van. Mások ha visznek, ha nem visznek, mások se, akkor feleslegesen. Milyen jó zsákaikat rakott, nézd, milyen jó zsákok. Mi sajnálnám a leveleknek. Hát milyen jó zsákok. Valami van. Aha, rendes zsák, nem lesz. De hát milyen szép, tiszt, milyen jó zsákok. Öntöget kibelőle. Ja. Ilyentem is akkor. Fazla viszem. Fazla viszem ezek akkor. Nem tűz. Még hordjam be is. Nem kell volna, még úgy lát, hogy izé van. Még ennek fősek, így itt azért van. Hát így ide állom, ha valaki megfájom. Jó napot! Ők főznek, hogy nem tudom, ha ő főzik. Na, mindenki. Még az ott van, el van itt vagy. Bodor. Más, meg... Itt van a bodor, meg az Erika. Meg ott van a másik kettő bodor, ha jól látom. Egy bodor, a másik bodor. Ez akkor itt sokkal kerül volva. Az meg az Erika. Mi a probléma? Azt mondjuk én. Hát ez itt az enyémek itt. Mellett. Ez? Ne, ja nem azt. Ezt hittem ezt. Az almákat. Nem. Sőt, hogy ő ez a vénnek, ez a ízét mondjuk a... Jó, szóval, bocsánat. Hát nem tudtam mondom, hogy mit tudtam. Hát, nem bántjuk, mink a maga almája. Nem, nem, hát nem bántjuk, ne féljen. Jakar Ári, tízzel a autó kütörni vagy róla? Felendom, azt mondták, hogy hogy üljünk ide. Ó, pont a... Ah, mindjárt épp rakom itt. Így az a lényeg, hogy fel is akkor ide rakom így. Na, így jó. Elég, hozok vékonyat is. Mi? Vékonyat nem hoztam be. Ez mind a te vastagáid. Mind az enyémet hoztad? Ja, hozom be a sajátomat is. A sajátom be az ott kettőt. Vagy a kívül kiösszek én meg, jó? Elnyelni. Az ott kettő olyan, jó? Kell valami rezerválnak. De te nem fogod. Vagy keresztok is. Végig megemlítettem. az Erika. Ha ma jött ki. Tessék? Ha ma jött ki. Hát jó, van egy kicsit a félre, igen, azt bírom annyira pontosan kiszámolni, de majd folyamatban van. Mert onnan, hogy hidegebbek a cefék, hogy akkor nehezebb látom föl, de hát jó, van nem baj. Hát most egy fél órán van előbb, szinte belőlünk később. Meg lesz. Ha nem gyújtod, hogy akkor van nem jó. Nem megy oda, ki jó. Tudom, hogy így a zenő akarja, hogy ezt tisztáljunk. Thank you. hónapkó van. Hoztam ezt a vizet vissza, aztán köszönöm. Thank you. tudod megrakni. Hát igen, a másik, amit rakják meg a vödröket, ha mindjárt kapítunk. Hát... Hogy itt van? Hát nem tudom, hogy itt van. Jó, akkor jobb is, hogy lehet kicseréted a gumit? Na te! Nekem ellenálló sincs benne az autója, úgyhogy rúgtam meg egy kulcsot, már megörökítettem. Akarod tisztázni, vagy majd... Akarom. Na, tudod miért? Ki tudja, jó. Mikor lesz szom az összeszerte. Jó. Jó. És akkor áll, meg ez most egy íz. Meg egy íz. Jó, akkor ez jó. Amaz meg minden nyavaja. Nem tudtam, és nem jutott. Igen, Tényleg hozhatod ilyen nyugodtan. Jó. Tényleg nyugodtan, mi van? Jó, nyugodtan. Igen. Ja, a következő ő. Igen. De még a belőnyel sem tudom. Hát képzeld el, hogy fába emeltem föl. Rúgva. Meg egy kulcsot mindjárt is görbítettem. Kerékkulcsot. Nincs kerékkulcs benne, azt egy egyenes csillagot rátettem, ráléptem, ugye görbítettem mindjárt. Sőt, többetű kulcsot belőle. Nem egyenes, hanem görb. Na jó. Mondja, mit segítesz? Semmi, nézni. Ja, szabad. Nézni. Minden jó. Megint az utolsó kortyámat, megittem, jó van. Akkor már nincs tejet tovább. Viszont sok tovább. Viszont meg. Igen, kinyújtam onnan. Öblítés? Még egy vödör? Igen. Mindjárt a tejet tesszük a főt, ha lehet. Jó. Hozzátok a vodkát. Gyere, viszont. Mindjárt. Elhúgyozok, hogy nem tudtam segíteni. legvár meg minden, az ezer íz lesz ott, megint van. Megyek, engedem, akkor kikam is. Hova jöttél a vizet? Beleketem a vajon. Ott a víz van a vajon, hogy összeütöttem. Jaj, mehetsz. Mehetsz. Mindjárt, egy pillanat. Összerakom, hogy mehetsz. Megvan a taktika. Jó van, na. No. De így ne sokat a trúzda. Társad, itt a mellózát. Én ahhoz. Itt a mellózát, érted? De én meg sokat, hogy húzom a csokat. Még veled is. Ő kurcsa húzod még. Kimegyek ő a cáplétát behozni, de még. Összigát. Ma már elég. Na, mehetsz. Majd vihetsz át te is. Mindegy. Ezt a lelkedni boldal, hogy elkutat te is minden mélyen áll, meg úgy is főtt. Onnan? Ja, hallod? Tettem neked egy szívességet. Nem haragszasz érte? Ujás Attila, 063-104-341. Jó, itt a telefonszám, itt mondtam, hogy írjad egy papírra. Mert most mindjárt én a Gulyás Katillára. Mondom, van telefonszám? Van! Mondom, vagy csak ide, itt föl nekünk a föl. Baj? Nem. Jó, azért az mondom, mert szabad gondolkozni más fejében nem lehet. Ez a videg. Igen, megy! Na jó, akkor maguk meg nem. Nagyon sok ember. Arra mindjárt, hogy megoldottad. ilyenkor sikerül gyorsan megoldani. Igen. Így van. Mert a tetejében elővette a tisztásnak az emelőit. Hát mondom, az ahol nem jó. Hát pedig én neki nincs már. Hát mondom, hogy mit kaptál vele? Azt mondja, ő nem kapott vele semmit. Hát a kerék kulcsa, alsi. Akkor egyenes csillag kulcsot itt elkezdtem rátenni, ugráltam rajta, mind elgörbünk. Jó vagy. Annyira meg volt, hát az Attila csavarozta. Hát igen. Meggörbült a kulcs mindenki. Én láttam, hogy én arra nyilván nehéz legyél, hogy mondtam most el. Miért? Hogy annyira megszorítja? Nem azért szorítja az meg, hanem azért szorítja meg, hogy nehogy megtáruljon. Nem, hanem levegővel, kisztőre csinál a kicsértés. Hát ott nincsen, ott a rányvegyi levegőnyomást, ott cic-cic-bop, azt megszorítja. Nincs értés. Ez az ütéssel szorítás, ez nagyobb, erősebb. Ezt hát megcsinítatod, azt meg ezt látod. Na, akkor népek. Az enyém meggyulladt. Aztán meghozom a csutkát. Most egyelőre gajat viselem, mert megindul, aztán hozom be a csutkát. Aztán van. Az a rossz zenyém. De viszem el. Majd el. Se beledogom, hogy igazából. Jó van. Az ég csak elkérem, aztán visszatérem. De akkor vissza, így jön, nyer egy ilyen útba. Ürített? Ürített ki? Leszek, igen. Várj, akkor nem tudják ütteni mindjárt. Ja, nem, az első fülfogodott szemet. Azt mondja, hogy már ezt a sarokban kötözött oda. Lehet, hogy van egy vödör. Hó, de várjál, oda, abba. Értek, hogy hol van a szemetes? Oda. Meg ott van még egy vödör, hozzad azt. Kettő van. Ott van. Hát, hogy nem mutaj. Nem mutaj. Nem csak. Nem, velem fél. Figyelmesen, biztos kirukasztottam, hogy belefélje. Kukasztottam, hogy belefélje. Jó, ne lesz elvihet érde. Jó. Megvan. Jó, mit tudtál? Azt is ide tényleg a szemetes mellé? Azt is oda, igen. Na, akkor ezt vettem. Gyere, főtesszük. Alá önteni. Kettő bírsét benne hagytam. Hát az nem roncsa jelent. Szerintem se. Hát. De én nem tudtam most, hogy nem vártatok el valamit. Hogy nem kell várni, nem jobb, ha szép van nyitva, nyitva. De hogy akkor hirtelen kifül, vagy te bűnő vár. Ugye, ha? Ha nem. Na mindjárt teszek át, parazsa. Ez fél oda? Vagy kiviszed? Hát én teszem, majd a batizálunk jól. Jaj, most jövök rá, hogy miért. Értek minden, most már értek minden. Támogatok, hogy értek minden most már. Na, de ugyanúgy csináljuk, mint az elég, ugye? Egy kis galja meg. Papagaljat teszek. Papagaljat teszek oda. Aztán majd teszünk rá a bua. Ha nem lesz, majd lopok meg onnan egy kis galja. Vagy még fát. Majd a szemetek nem állt meg így, hogy akkor nem lesz jó ízés a lopás. Különöm nagy állam, hogy tettek rá, hogy jól egy testet. Csak ha most nem lesz száraz, szövég, aztán ki van valami. Hallod, már ropog? Már ropog. Kérd, hogy oda jött a parázs. Na, akkor egy ilyen jó, kérd ilyen jó. Van még? Vagy el van mosogatott? El van mosogatott, így is csak. Ugyan te Géza? Adod ma. Hozzá. Ahol így van, csak hamarabb. Rovadod a pastek. Lehet most ennyire a hátra. Hát igen, csak ez a vég. Neki lobbantani, hogy lobbanjon föl. Először lobbantani. Ja. Rovadod. Még a kérdés, hogy tudjuk, hogy majd a lerjesztem, ugye? benne van a konzervás még így a konzervás, nem akar megint. Nem indul majd el. Jó, te katinás. Megkértek, hogy üljek már le, hogy ne legyek útba. Ne legyek útba. Nagyon vacak, amikor elkezd így rojtolózni. A központiba szépen el szoktam tüzelni, ami már tudom gyorsan. Akkor jöntök én is be. Na, jó. Majd eljön a hitem, akkor ilyen se lesz. Mindig, mindig van úgy, na. Majd a kukin gondolkodik. Szerintem nem öröm azt senkinek, de amit csinálnak, mert ugye a kis embert nem kérdezik még soha. Azok a népek, akik azt szenvedik, hogy csak... Ők járták a helyet. Nem akár ilyen játékot ülni. No, akkor ide leülhetek. Azok, tessétek nyugodtan. Most már leülhetek. Mi a dróga? Szerintem majd figyelj a tüzet, hogy tüzet. Egyik, de másik. Ennyi. Jaj. Most. Na, semmi. Van még egy szikaszik. Vagy sárcsak. Egy kis flashmozgás, nagyon kis fígyek. Nem tudom, hogy az a volt a magyaroknál az, az esti torna, hogy ugye mindenkinek jó esett. Ez a kicsi mozgás mindenkinek jó esett. Mindenkinek kell. Nem annyira szoktam a tornát. Tornázunk, mint a mit. Azt szeretném, ha beülöd a traktorba, mondjuk 10 órakor, akkor már 3 óráig. Különösen, ha nem tud kiszállni, hogy nem dugul az eke, vagy nincs, hogy nincs. Nem dugult az eket egy nap, tégnap előtt, hogy szántottam. Egyáltalán. Nem dugul már. Nem dugult. Nem. De olyan csúnya szántást, amit most csináltam, letagadom, hogy én csináltam. Tényleg? Csíra volt. Én kicsirázott a buza. Ó, hát és alatta az olyan rögös száraz volt. Olyan száraz az a tőle. Direkt szaggatott. Éreztem, hogy itt. A jövő évi termék az nagyban beszélt. Mondtam nekik, hogy én azt meg akarom most tárcsázni még össze. Nem várom még a tavaszt, hogy tárcsázom. De még? Hanem most. Most. Én mindig úgy csinálom. Mert mondom, az úgy marad, akármilyen tél lesz, az nem fog szétmenni, az olyan rögös, hogy egy borzasztó. Szétszíja a izét. Vagyok a... Már itt egy kitapasztalatot a filmben, hogy ilyen nagy göröntök voltak. Nem baj szét, vagy gyerekek mindig, mert szét vagy. Itt a görönt főfogja a kis csapadékot. Alatta még. Egy-kettőben a göröntök kívkannak, mikor még ki a főnök. De alatta? Alatta még szállal. Hát erről beszélünk. Gyorsan kell be. Én a kombányvel után főszántottam már 3 hete kukoricaföldet. Még plusz egy volt kivéletlen. A kombány nyomai tudom. Göröntöket tudom. Csináltam. És én azt a kis napszát nem sajnálom, hogy át van aprinta, át van dolgozva, át van aprinta, hogy mélyen bebírja az eső, bebír bele a mennyi. Jó, van marad utána görönt, de nem így baj, mert Mártin nagyon kereszes, de csak négyen ez a nagy görönt. Hú, úgy szaggatott, direkt rángatta a traktort, kidobta, kidobott a sor. Én még így nem jártam, hogy egyszer észreveszek, hogy... Nem tudod, hogy... nem bőzöm a csírás, hanem mindjárt, amikor kell csírálni. Végül egy cicit tartsát, hogy megtartsát, amikor elkezdett a csíra. Hogy jött a csíra. Én meg úgy, mintha meg lett volna terítve. Így van, hát annál hatában. Lehet, hogy nem volt ekkora flek, ami nem volt csíra az egész fődön. Az egész fődön. Minden csapadékat, hogy csinálsz az esőt, igen. A több, mint külön Márkó úrnak jönnek. Hát így van. Tehát nem vagyunk olyan hatékban, hogy ott az elején a lőjön, mert elvárt, hogy ott aztán semmi. Hát éppen az amit tettem elő ezt az én ilyen kokos telefon szerűségemet, hogy írja minden napra egy ráport. Ja, ilyen. Aha, elnézést. Ugyanilyen az enyém vagy a hasonlót azért nyújtam értem, mert itt rakongattam, akkor itt nekem ki kell menni az autóba, mert én kiszoktam mindenemet. Aztán. Nézd már meg az enyémet, bánatérvel. Nézd csak. Azért nem figyeltem, hogy majdnem egy forma. Nem az, ha benne van a társaik. Ha benne van a társai, mondom, nem zártam az autót. Hát igen. Nem nagyon. Azt így első, térdára. Csütörtökre zápor, péntekre zápor, szombatra eső. Na, utána ennek ő hinni? Ja, kihetsz neki, hát már ma reggel is volt egy pár. Hát, hogyha harmadnak nevezi, akkor is sok. Zápor. A port elverte. Aha. Zápor. Zápor. Nincs mit tenni arra, mi is. Jó van, tudom, de van én nekem sutka is, már hozom, mint ha eltűnik ez a fa, akkor én hozom a sutkát. Úgy gondoltam, hogy ott egy első főtüzelem ez, aztán majd két-három sutka kétán. Jó, most tudjam vele itt, jó, minden. Sutka az van majd muzeális értékre. Igen. Ja, hát igen, mert ugye lehet egy kombálja szinte, meg a szerencsétlen vacak kukorica. Hát ez a trükk, hogy ezen a helyen itten nem, itten kővessel viszont. Ismeri a kakast? Kis kakast? Kis kakast, Baranyi Tóni. Azt szedte le a vérkóba, az újabb típusú csőtörőbe. Nem az mája, hanem vérkóba. Aztán a nagy esőbe, abban, amikor volt az október végén, akkor szedte, befenekve, úgy tudott hanni a kombájt. Ugye a traktort alig bírtam, a másik traktorra a traktort alig bírtam a végén már kihúzni, az 52-es orosz alig bírtam kihúzni. Olyan eső gyűjt percek alatt, akkora csuda volt. Igen, és ahogy a semmiből, hogy nem volt előjele annak, hogy majd mekkora eső lesz, és ő meg a fő derekán elkapta, besúlyadt a kombányt, elkapart a traktor, a végén leakasztott a kombányt, azt alig bírtam kihúzni, a traktort. Alig bírtam kihúzni a traktort, mert annyira bekaparta magát minden kerékkel, hogy nem bírt kimenni. Saját nyomából nem bírt kimenni. Saját nyomából a traktor nem bírt kimenni. Akkor nagyon bírtam. No, megtörtént a dolog. Akkor, no, másnap aztán ő kiment, azt kihúzta a kombányt. Gomexikat egy kicsit. Mert lehet száraz volt, hát gyorsan. Ja. Gyorsan lehet. Az a földe, ahol a földe nem küzdöttem annyit, mint ebben csírás. Egyszer megtársáztam, mondom, hogy elindult a kelni a csíra, akkor megtársáztam. Aztán úgy lett, hogy hagyja, majd meg lesz szánta. Ugye most eljött az őszi szántásnak az ideje, na most megküzdöttem. Szerintem 15 liter holdján elment a szántásra, mint a semmi. Még a főt szára. Meg még a tetékben nem kaptam semmit, mert csak göröncsöt. Főnök úr. Igenis. Mondtam én, hogy izék küldtem nem baljad, de nem akartad. Ott van téged. Látod, hogy milyen gyönge a tüzet? De elégedem. Azt tudom, ha rátesznek valamit, akkor elég, ha nem tesz, hogy csűzre, akkor nem ége. A csőre ott vigyázzál, hogy rátegyen osznak, azt ne fújjon ki. De hogy ne pakoljak rá. Na, mint a széket. Az én nehéz súlyomtú széket, na hát ilyen. Akkor most meg a izé, a kicsi. Vulkanizó gyerek. Nem mindjárt ez egy ilyen? Nem, az Attilája. Ez az enyém, az az Attilája. Csak egy füst alatt dolgozok vele már, na. Mert ők még elmentem, addig ők gondolkoztak mind a kettőre, most én gondolkozzak mind a kettőre. Nem, probléma. Csak a halat. Ugye megnézzük, hogy a teteje megmelegedett ennek. Nézd már, hogy a figyelnek megmelegedett a teteje. Ah, még sár van. Látszik a sár, addig nem megy. Kedves. Nyugodtan rá tetted még a sár. Sár, ott van, sáros, addig sár, nem süt. Nem süt, nem süt még az a sár, nem szárad meg, addig nem süt. Az az első jel, hogy megindul, vagy majd megindul, hogyha megszárad a sár. Annak nagyobb esélye van, hogy már félig szárad a sár. Na, vannak flekkék, ami sár megszárad. Ha jó van, az egy 5 perc előbb lett. Meglátszik, hogy különbség van. Nem van. Jó van, csak ha haladunk mind a... Hogy van? Vonat vagy a hanzi vagy. Hanzi a vonatba vagy. Hogy tudták mondani, hogy haladunk. Szoktam mondani, hogy majd lesz ez még így. A bunyavárcok mondták ezt mindig, hogy bicsi Nika. Nika. Jó. De most egy füst alatt elhoztam még a telefonszámot is az Attilának. Vagy hogy is hiák olyan hívják. Amennyi pálinkát mind megiszunk az Attilával. Ezért nem is félhetős. Én nem azért főzöm, mert iszom. Én sem. De én nem iszom. Én sem. Egyáltalán. Én. Én azért főzöm, mert a szerencsétlen gyümölcs megtermel. Dobjam-e, ássam-e? Hát el van a kurva körte, annyit termet, hogy főzni. Itt 350 kiló körül körte termet adnál meg annál háznál. Évre a gizirű van szó, az üvegesek. Ismer biztos őket, tudja őket. Itt annak a házat a Rózsa utcában valami Dénszülőnek a háza van. Van egy öreg körtefa, 300 kiló fölül körték leszettem, bele dolgoztam a cetrébe. Hát, az a körte nem kellett elpocsogni még. Dehogy nem, és az is azért, az első bű nem is lett csak 8 kiló, már 8 liter fáj, mint az egy hazám, az első hazám. Én az elejét megetettem a díszlóvány. Jó tettem, nagyobb haszna volt, mint így, mert nem adott fálintásért, nem adott fél. Most még egyszer pedig van ott egy jó pégoldó, hát hogy a főne alma közé már kevés a körte. Igen, nincs ki a mennyiség. Na most én a mennyiséggel úgy vagyok, hogy máma itt ezek, akik én előttem voltak, maradt nekik egy annyi. Cepre, azt a átvállaltam, még ennyi is többet, mint amennyit bír, hozok, mert van. Úgyhogy most én nekem nagyjából 100 liter mám egy lettem. Most még a tetejben 30-valahány öreg duncot, öreg legvárt, szedek, kucolom össze, bele fogom tenni. Azt beszéltük itt az elén, hogy a konzervánszok kérdés, hogy mennyire fogják vissza. Mert akkor, ha visszafogja, akkor nem fog átalakulni soha. Ja, nem alakul át? Öreg lekvár nem jó bele. Jó öreg lekvár. Az van. De jó bele. Hát, ha sikerülsz feloldani, sikerülsz szétmosni. Neked otthon görsz a szétmosni. Hát mit csinálni vele? Hát úgy, mint az almát. Az almát beleteszi egybe, vagy a körtét mit kap bele? Semmi. Muszáj szétdolgozni. Most még nem tudom egyelőre a lekvárt, csak próbálom kevergetni. Beletettem a cefrébe, próbálom keverni. Sikerül-e szék? Csak ilyenkor valami könnyű tűzre való, de ami lopban, olyat még meg nem indul, aztán kell a vastagja. Ja. Az mély. Azt mondták, hogy ebben szabad nekem is tenni. Nem lesz a szép új. Na, háromnegyed óra hosszát, négy óra hosszát, az optimum, hogy... Ideig ügyedik ez a lesőítőle, de kell várni. Ha Istennek mondom, hogy imitom, ott látszik, hogy a sár kezd kiszáradni. Még Amazon tudti, látszik, hogy vizes a sár. Majd ha kiszárad a sár, akkor kezdi a tornyot melegíteni feljebb. És akkor van lesz mindez, hogy most már itt a tetejét nem lehet megfogni. Aha, meg így se lehet megfogni. Meg így se, meg az első csök megint. Meg is így. De nem, ott van nedves a váltok. Nedves a váltok. Na jó van, de el is már fő van téve mennyi ideje. Megint. Na, így is szántam, hogy ezt a rusnyát, ezt az elciszadék. Most jön a java, jön a kuszka, majd jön a kuszka. Értem? Mindig megvan a trükkét, ez a gyönge, balja, főtűzadé, most meginduljon, akkor jön a kuszka. Tisztázásnál az a... Mind, az a lesz. Ez a kettem a szemünkbe. Tudom, miket mondd a hozzunk? Mi? Tényleg elégett, gasztot, kézledem, hogy raktunk volna itt után. Amit tényleg elégettél? Már belefért volna, befértem a kazába simán. Kézzel mi lenne itt most? Elhoztunk majd egy pikoliszához, ja. Hogy jelentettük volna. Hogy így. Belerakni sok. Jézus a sebáteret, még ott van. Majd megint valami elkicsit. Vulkanizer, nem? Ma ki ott van a széles utcán, nem? Mi? Nem a széles utcán, hanem a szőrös sornál. Azért a fáink. Azt mondja, nem? Mi kínál? Vulkanizeré vagy ki. Pányi vagyok, ami ő. Most vagy a pányika, nem az övé. Akkor most már elég nekül legyen az én kis zsákutat.